Taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Acer Intel Core i5 teraz taniej o 500 zł. Dell Intel Core i7 teraz taniej o 1000 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 1 maja, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Duda zapowiedział stworzenie funduszu medycznego, podwyższenie zasiłku dla bezrobotnych i utrzymanie programów społecznych. Ministerstwo Finansów wydłużyło termin na złożenie PIT-u do końca miesiąca. Donald Trump mówi, że widział dowody na to, że koronawirus może pochodzić z laboratorium w Wuhan. Bezpieczeństwo, praca, sprawne i silne państwo to trzy filary programu wyborczego, który przedstawił prezydent Andrzej Duda na konwencji. Zapowiedział m.in. stworzenie funduszu medycznego, podwyższenie zasiłku dla bezrobotnych i utrzymanie programów społecznych. Konwencję śledzi Agnieszka Jasik. Powiedz, o czym jeszcze mówił ubiegający się o drugą kadencję prezydent? Prezydent Andrzej Duda, mówiąc o polityce zagranicznej i bezpieczeństwie, przypomniał, że w Polsce są wojska NATO, a my jesteśmy obecni w kontyngencie NATO w ramach wzmocnionej obecności na Łotwie. Wskazywał na konieczność dalszej modernizacji armii. Podkreślał też potrzebę solidarności państw Unii Europejskiej. Prezydent w swoim wystąpieniu dużo czasu poświęcił też ochronie środowiska. Przypomniał, że Polska będzie dążyła do przebudowy systemu energetycznego i gospodarczego w myśl Just Transition, czyli transformacji solidarnej i sprawiedliwej. Pozwoli nam w jak największym stopniu zachować klimat. Będziemy zmierzali do gospodarki zeroemisyjnej, do zrównoważenia, ale będziemy, proszę Państwa, zmierzali ku temu, zachowując miejsca pracy, zachowując możliwość normalnego funkcjonowania rodzinie, zachowując bezpieczeństwo i porządek społeczny, bo to są niezwykłe wartości. My nie możemy chronić klimatu kosztem rodziny. Prezydent powiedział, że nadal będziemy korzystali z węgla, ale jednocześnie będą rozwijane projekty związane z ekologicznymi źródłami energii, takie jak na przykład budowa farm wiatrowych na Bałtyku. O czym mówiła Agnieszka Jasik. Podatnicy, którzy do północy nie rozliczyli się z fiskusem, mogą być spokojni. Minął ustawowy termin na złożenie PIT-u, ale w tym roku wyjątkowo nie będzie kary za spóźnienie. Ze względu na panującą w kraju epidemię, Ministerstwo Finansów czeka na nasze rozliczenie do 1 czerwca. Koniec kwietnia był dotąd najgorętszym okresem w urzędach skarbowych, bo wielu podatników do ostatniej chwili zwlekało ze złożeniem deklaracji. W tym roku za zwłokę nie zapłacimy odsetek i dotyczy to zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców, mówi rzecznik resortu finansów Paweł Jurek. Także 1 czerwca, co bardzo istotne, jest ostatnim dniem, kiedy można zapłacić ewentualną niedopłatę podatku. Jeśli do tej pory nie zrobiliśmy nic z naszym zeznaniem podatkowym, to w nocy usługa Twój e-PIT automatycznie zatwierdziła i przekazała fiskusowi wypełnioną deklarację. Do 1 czerwca mamy czas na to, by dokonać w niej poprawek. O czym mówił Paweł Mytlewski. Wirus koronawirusa, który wywołał światową pandemię, pochodzi z Instytutu Wirusologii w chińskim Wuhan. Widziałem dowody, mówi Donald Trump. Amerykański prezydent ostrzegł Chiny, że jeżeli celowo doprowadziły do rozprzestrzeniania się wirusa na całym świecie, będą musiały ponieść konsekwencje. Podczas konferencji prasowej w Białym Domu Donald Trump wyraził przekonanie, że koronawirus wymknął się Chińczykom spod kontroli. Nie wykluczył jednak również scenariusza, w którym władze w Pekinie celowo dopuściły do rozprzestrzeniania się go z Wuhan do innych krajów. Jak to się stało, że zatrzymali ruch powietrzny wewnątrz Chin, a nie zatrzymali samolotów do Stanów Zjednoczonych i do całej Europy? Zapytany, czy widział dowody wskazujące na to, że wirus mógł pochodzić z Instytutu Wirusologii Wuhan, amerykański prezydent odpowiedział: tak, widziałem i uważam, że Światowa Organizacja Zdrowia powinna się wstydzić, bo zachowuje się jak agencja Public Relations dla Chin. Donald Trump zapowiedział, że w zależności od ustaleń prowadzonego obecnie dochodzenia może podjąć kroki odwetowe wobec Chin, na przykład poprzez podniesienie ceł importowych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Przed nami majówka ze skąpą ilością słońca, a raczej z przewagą deszczu i burz. Tak wyglądają prognozy na długi weekend. Miejscami możliwe ulewy, mówi synoptyk Mateusz Barczyk. W czasie tych burz mogą się zdarzyć jakieś punktowe ulewy. Piszemy o możliwości opadu do około 20 mm. Takie incydentalne 25 mm też się może zdarzyć. Porywy wiatru do około 70 km na godzinę. Na poniedzieli nadejdzie ochłodzenie. Szczegóły prognozy pogody już za chwilę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek pod znakiem deszczu i burz w całej Polsce, poza Suwalszczyzną i Podlasiem, choć wieczorem i tam spodziewany jest deszcz. W górach deszcz ze śniegiem. Temperatury od 16 stopni nad Zatoką Gdańską do 20 na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

tamtą drogą pełzniesz ty tuż. A ty tylko pod nogami masz asfaltowe łąki wielkich gwiazd. A ty tylko pod nogami masz asfaltowe łąki wielkich Na miejscu 200 asfaltowe łąki grupa ABC, 5 minut i 30 sekund. W tym roku awansuje ten utwór o 76 pozycji. Najwyższa pozycja to była pozycja 70 w 2017 roku. List pana Rafała. Dzień dobry panie Piotrze, od początku topu jestem z Trójką, dziś także to dla mnie święto. Słucham razem z rodziną, a dzieciom 9 i 12 lat staram się tłumaczyć, dlaczego te piosenki są ważne i tylu ludzi na nich głosuje. Dziękuję, że mogę w tym uczestniczyć. Panie Rafale, odwzajemnie podziękowania.

dziewczynę bez zęba na przodzie, Kult, 6 minut i 38 sekund z 1988 roku. No i w tym roku, w 13. polskim topie wszechczasów, 45 pozycji w dół, na miejsce 195. Mam garść listów i oczekujących pozdrowień. Dzień dobry, panie Piotrze, proszę pozdrowić mojego męża Wojtka, który obchodzi 45. urodziny. Listy słuchamy od zawsze, na pewno będzie zaskoczony. Chciałbym zobaczyć jego minę. Pozdrawiam serdecznie, słuchamy dalej. Litka. Pani Litko, to proszę tylko dać jeszcze znać, jaką minę miał Wojtek. Wojtku, wszystkiego najlepszego z Myśliwieckiej i dużo rock'n'rolla. Miejsce 194 pobudzi państwa wyobraźnię. Miejsce 194, temat z filmu, z serialu Polskie Drogi, Andrzej Kurlewicz. W górę w tym roku o 4 pozycje, 194 miejsce. No i jeszcze garść pozdrowień, przepraszam. Tym razem dla Jacka i całej ekipy Trójkowiczów ze Szczecina. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia. Panie Piotrze, bardzo proszę pozdrowić moją ukochaną Madzieńkę. Topu słuchamy niestety osobno, napisał to Szymon, no ale w związku z radiem jesteście razem. Pozycję 193 chciałbym zadedykować naszemu wspaniałemu koledze, świętej pamięci Januszowi Kosie Kosińskiemu. 193. Spadku po dziewczynie, wyspami została. 10 kroków długa, z piasku była cała. Przywoziłem ziemię, podkradaną z pola. Chciałem ją ożywić, przecież była moja. Wreszcie siałem trawę, bardzo wczesną wiosną. Odtąd po mej wyspie mogłem chodzić boso. Posadziłem kwiaty, tym roku w 13 topie 30 pozycji w górę. Na miejsce 193. Wyspa, drzewo, zamek. Zespół Perfekt. Wiele wspaniałych wspomnień i wzruszeń z polskim topem. Dziękuję i pozdrawiam z Ligot. Zenon M. Zenku, dziękujemy i trzymajmy się razem. Zostań z nami dziś do 21, do zakończenia pierwszego dnia 13 polskiego topu wszechczasów. Miejsce 192, pięciominutowy utwór z 1998 roku, kończy tę godzinę spotkania z 13 topem. Raz na milion świetlnych lat.